Mianowicie przygotowuje premierę w Teatrze Radiowym właśnie dla programu trzeciego. To jest słuchowisko według tekstu Jarosława Jakubowskiego Kosmonauci. Też trudne wyzwanie, bo to jest historia, jak sam tytuł wskazuje, dziejąca się w kosmosie, na statku kosmicznym. Mam już obsadę, jest znakomita. Chyba mogę zdradzić. Ania Dereszowska, Piotr Grabowski, Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Małecki. Do usłyszenia 28 marca. Waldemar Modestowicz. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny znaczący wzrost zakażeń koronawirusem. Dziś potwierdzono ponad 17 tysięcy nowych infekcji. Dla porównania to kilka tysięcy więcej niż tydzień temu. W wyborach do parlamentów krajowych na zachodzie Niemiec wyraźnie zwyciężyli faworyci. Zieloni i socjaldemokratyczna SPD. Wynika ze wstępnych wyników. Po długiej przerwie pociągi powróciły na stację Warszawa Główna. Pandemia COVID-19 wyraźnie przyspiesza. Rośnie nie tylko liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba zajętych łóżek w szpitalach, lecz także liczba osób podłączonych do respiratora. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 17 tysięcy nowych zakażeń. To prawie 3700 więcej infekcji niż tydzień temu. Jak te dane oceniają władze resortu zdrowia, o tym Barbara Góra. Liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 zbliża się do 20 tysięcy, a liczba osób podłączonych do respiratora przekroczyła 2 tysiące, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osób, które są hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii, to już ponad 2 tysiące, czyli bardzo dużo osób trafia do szpitali w ciężkim stanie. W ubiegłym tygodniu w szpitalach przybyło 2 tysiące dodatkowych miejsc dla chorych z COVID-19, a w przyszłym tygodniu liczba łóżek wzrośnie o 4,5 tysiąca, powiedział wiceminister zdrowia. W tym tygodniu wojewodowie deklarują, że tych łóżek przybędzie ponad 4,5 tysiąca. Część łóżek będzie w szpitalach stacjonarnych. Obecnie liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 to prawie 28,5 tysiąca. Barbara Góra, Polskie Radio. Zakończono akcję ratunkową po zejściu lawiny w czeskich Karkonoszach. Ratownicy wydobyli spod śniegu kobietę, którą przetransportowano śmigłowcem do szpitala. O szczegółach nasz korespondent Wojciech Stopa. Przysypaną śniegiem kobietę odnalazł pies ratowniczy chorskiej służby. Po reanimacji została ona przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Hradcu Kralowe. Jej stan jest określany jako krytyczny. Z kolei do szpitala w Libercu trafiło dwóch mężczyzn, którzy nie odnieśli obrażeń w wyniku zejścia lawiny, ale byli w szoku. Lawina zeszła w rejonie szczytu Czeskiej Kamienie, około 6 km od szpindlerowego młynu. Czescy ratownicy uczestniczyli dziś również w akcji poszukiwawczej w Białym Jarze po polskiej stronie Karkonoszy, gdzie także zeszła lawina. Pod śniegiem nikogo nie znaleziono. W każdej z akcji brało udział ponad 60 ratowników chorskiej służby. W połowie lutego podczas zejścia lawiny w czeskich Karkonoszach zginął 17-letni skialpinista. Wypadek przeżył drugi z narciarzy, 45-latek, któremu udało się wydostać spod śniegu i wezwać pomoc. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Niemieccy wyborcy zdecydowali o przyszłym składzie Landtagów w Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynacie. Więcej o rezultatach Wojciech Osiński. Sondażowe wyniki wyborów dają pierwszeństwo dotychczasowym partiom rządzącym. W Badenii-Wirtembergii zwyciężyli Zieloni, którzy mogą liczyć na 31% poparcia. Wyborczy sukces zawdzięczają oni niesłabnącej popularności premiera Winfrieda Kretschmana, zdaniem tygodnika Focus, kojarzącego się z umiarem i dystansowaniem od lewicowych skrajności. Moje obowiązki będę spełniał tak jak dotąd, z wdzięcznością i pokorą, zapewnił Kretschman. W Nadrenii-Palatynacie zanosi się zaś na kontynuację koalicji SPD, FDP i Zielonych. Socjaldemokraci pod egidą premier Malu Draja uzyskali tam prawie 35% głosów, chadecy z kolei tylko około 26%, ponosząc nad Renem historyczną porażkę. Komentatorzy zakładają, że na słabym wyniku CDU mogły zaciążyć ostatnie skandale z udziałem jej posłów. Trzecią siłą w obu Landtagach stała się Alternatywa dla Niemiec. Pod 5% progiem znaleźli się postkomuniści z Die Linke. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wybory do Landtagów we wspomnianych regionach uchodzą za ważny sprawdzian przed wrześniowymi do Bundestagu. Dziś pociągi powróciły na stację Warszawa Główna. Dworzec rozpoczął działalność po ponad 20-letniej przerwie. Do dyspozycji pasażerów są dwa zupełnie nowe perony. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, dworzec będzie obsługiwał część ruchu lokalnego i aglomeracyjnego.

Zza konsolety Anna Regulska, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy dobry wieczór i zaczynamy 698 wydanie audycji Ciemna strona mocy w Trójce. Grami już dzisiaj w nocy i trzymać chyba nadal możemy kciuki, chociaż dziwne i sprzeczne informacje pojawiają się w internecie, bo nawet na oficjalnej stronie Grammy Awards, Grammy dziś, z 14 na 15 w nocy, tak wszyscy i nad ranem może oglądać, u nas, naszego czasu nad ranem, to tam też informacja, że no niestety nie Łódkit wygrał w swojej kategorii, jeżeli chodzi o wideoklip do Goliath, tylko Beyoncé, ale to ażby było dziwne, że już może ze względu na pandemię niektóre wyniki już są ogłoszone, szkoda, troszeczkę szkoda. No dobrze, ale ja myślę, że nadal jednak możemy trzymać kciuki, gdyby się okazało, że to jakiś niechcący przeciek na stronie Grammy, bo niektóre portale podają, niektóre nie podają, niektóre mówią, że dopiero będą ogłoszone wyniki, niektóre już mają część wyników. Dziwnie to wygląda. csm@polskieradio.pl. Zapraszam ciepło do kontaktu, pod tym adresem mailowym z Państwem koresponduję. Również na znanym portalu społecznościowym przyczajona w eterze taka strona i grupa Ciemna Strona Mocy w Trójce i zapraszam, bo też na naszej trójkowej stronie facebookowej jest post a propos dzisiejszego naszego spotkania. Cofniemy się teraz do roku 67 i do absolutnego albumu The Velvet Underground. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Debiutancki album The Velvet Underground, aż wierzyć się nie chce, że tyle lat minęło. Został wydany 67 roku, 12 dokładnie marca. The Velvet Underground. Nico. She shall wear her mind. kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. The Velvet Underground i Nico. And Nico oryginalnie. 12 marca 67 rok. No, w końcu to jest 13 miejsce na liście 500 najważniejszych albumów według magazynu Rolling Stone. To naprawdę o czym świadczy. Ilu z Państwa do tego albumu wraca przynajmniej 2-3 razy w roku? Ręka do góry. Teraz Państwa zaskoczę, bo odgrzebywałam ostatnio, powinnam powiedzieć, odkurzałam, no to nawet prawda, odkurzałam ostatnio płyty, rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu i wpadła mi w łapki płyta polskiego zespołu. Bo jak powiem Made in Poland, to już wszyscy będą wiedzieli, że to przecież polski zespół. Album ich drugi, studyjny. Muszę powiedzieć, że Future Time jest moim ulubionym albumem Made in Poland i pomyślałam, jeżeli ktoś z Państwa nie zna ich muzyki, no to czas najwyższy. Made in Poland, pada śnieg, z albumu z 2009 roku Future Time. Ostatni album wydali w 2018 i to były utwory wyciągnięte z szuflady i nagrane od nowa, album Kult. Ale dziś z Future Time i z tego zdecydowanie przynajmniej mojemu sercu najbliższego, jeżeli chodzi o Made in Poland. A na łące ciebie wołam. Czuję deszcz, pachnie mgła, a na łące nie wiem gdzie. Wieje wiatr. widziałem, inne miałem wtedy myśli. Innych ludzi znałem, oni byli inni. Czemu spuszczasz głowę, kiedy patrzę w twoje oczy? Twój uśmiech jest obcy, słowa chcą być godne wiary. Made in Poland. No i ten głos Artura Hajdasza naprawdę wchodzi pod skórę. Jeżeli państwo nie znają, proszę przeszperać internet, bo tam kilka albumów i naprawdę bardzo dużo dobrej, rewelacyjnej, naprawdę rewelacyjnej polskiej muzyki. Czy pamiętają państwo młodą buntowniczkę, która nie lubi perfekcjonizmu z Bristolu i w zeszłym roku zaskoczyła nas albumem Billy No Mates, tak, ten album. Billy No Mates i jej debiutancki album Billy No Mates nie próżnuje i pierwszy maxi singiel w tym roku już się ukazał. This time, I already know. Tak samo jak się dzisiaj w samochodzie i ten deszcz bije o samochód, no bo pada w samochodzie. 5 marca Emergency Telephone maxi singiel Billy No Mates się ukazał. Na nim również Hills, które premierę miało 27 stycznia. Boots. I Hions. Ten utwór również znalazł się na tym nowym singlu wydanym dopiero co 5 marca. Emergency Telephone. 4 utwory tam się znajdują w wersji winylowej, bo wersja winylowa, wersja płyty kompaktowej, czyli CD i oczywiście wersja cyfrowa przez internet też można zanabyć. Utwory Billy No Mates, a przede wszystkim odsłuchać. To teraz świat się taki piękny zrobił, że nie trzeba biec do sklepu. Wystarczy wejść na internet i będzie można posłuchać nowej, świeżej, wspaniałej muzyki. W tej wersji cyfrowej jeszcze jedno tam maleństwo się znajduje, które ma dosłownie minutę i 19 sekund. Emergency Telephone, Right Behind You Heels, ten utwór, który przed momentem, on ma tytuł jako kreseczkę i Petrol Fumes, takie utwory nowe od Billy No Mates. Bardzo się cieszę w którą stronę Billy No Mates w tej chwili poszła, bo wyszła z tej szufladki punkowej, a zaczęła wchodzić w taką tylko swoją, można by powiedzieć, że bristolską. No i wiadomo, że Massive Attack zabrzmieć musiało i tak zamkniemy pierwszą godzinę naszego spotkania. Black Milk.